Le cœur de moi. Spiritus mentes tuorum visita, in plena superna gratia, quae tu creas in pectora. Qui nam prisci panibus promere cantibus.